วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้หยุดพักการทำภารกิจทางลาภยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนให้มาเข้าวัดเพื่อมาพัฒนาสร้างความสุขทางจิตใจที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการพัฒนาจิตใจจึงเป็นการพัฒนาที่เจริญที่ยั่งยืนที่ถาวรแต่การพัฒนาทางร่างกายนี่เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเพราะร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บและตายพอร่างกายแก่เจ็บตายสิ่งที่ได้รับการพัฒนาคือลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดสภาพไปกลายเป็นของคนอื่นไปลาภยศสรรเสริญที่เราได้มาความสุขที่เราได้มาพอตายไปลาภยศสรรเสริญก็เป็นของคนอื่นไปความสุขก็เป็นของคนอื่นไปเราก็ไปแบบไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปเพราะเราไม่ได้พัฒนาจิตใจจิตใจเป็นผู้ที่ต้องไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่ได้สร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปไม่มีความสุขความเจริญติดตัวไปก็จะไปแบบขอทานที่จะต้องมาคอยรอรับส่วนบุญส่วนกุศลของญาติพี่น้องแต่ถ้าเรามีเวลาเช่นวันพระเรามาเข้าวัดกันมาพัฒนาจิตใจกันมาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจจิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับมีความเจริญขึ้นไปตามลำดับจนไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระพุทธเจ้าและขั้นของพระอรหันตสาวกเป็นขั้นที่เราจะได้ความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจที่เรียกว่าบรมสุขความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปถึงแม้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปแต่ความสุขความเจริญของจิตใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจนี้เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีองค์ประกอบเหมือนกับร่างกายที่มีรูปมีร่างมีส่วนประกอบคือดินน้ำลมไฟที่ไม่อยู่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ตลอดดินน้ำลมไฟที่เข้ามารวมตัวให้เกิดเป็นร่างกายนี้ขึ้นมาจะพยายามแยกตัวออกจากกันเสมอถ้าการแยกตัวออกจากกันสำเร็จร่างกายก็ตายถ้าการแยกของดินน้ำลมไฟออกจากกันยังไม่สำเร็จร่างกายก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปความตายก็คือการ แยกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เองไม่มีอะไรตายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟเช่นอากาศที่เราหายใจเข้าไปก็เรียกว่าธาตุลมน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เรียกว่าธาตุน้ำอาหารเช่นข้าวผักต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นธาตุดินธาตุไฟก็คือความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุลมธาตุน้ำและธาตุดินนี่เองจึงทำให้เกิดมีธาตุไฟขึ้นมาร่างกายจึงเป็นเพียงการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟที่จะพยายามที่จะกลับคืนสู่ที่ของเขาที่เดิมของเขาธาตุน้ำก็จะพยายามแยกตัวออกจากธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเพื่อกลับไปอยู่กับธาตุน้ำธาตุลมก็จะแยกตัวออกไปเพื่อจะกลับไปอยู่กับธาตุลมธาตุน้ำก็จะแยกตัวออกไปเพื่อจะกลับไปอยู่กับธาตุน้ำธาตุดินก็เช่นเดียวกันพอการแยกตัวของธาตุทั้งสี่ปรากฏผลสำเร็จร่างกายก็หมดสภาพไปเช่นเวลาคนตายร่างกายนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆธาตุลมก็จะระเหยออกจากทางร่างกายธาตุไฟก็จะละลายหายออกไปหรือปล่อยให้ร่างกายนี้เย็นธาตุน้ำก็จะไหลออกมาจนในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินคือส่วนที่เป็นส่วนแข็งเช่นกระดูกหนังที่แห้งกรอบอวัยวะต่างๆที่แห้งกรอบถ้าทิ้งไปนานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ดินน้ำลมไฟผู้ที่มาครอบครองร่างกายคือธาตุรู้หรือจิตใจจิตใจนี้เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายมาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ของจิตใจจิตใจนี้เป็นเหมือนเจ้านายของร่างกายจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้จิตใจของญาติโยมก็สั่งให้ร่างกายมาที่วัดมาที่นี่มาเพื่อมาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าไม่มีจิตใจสั่งร่างกายนี้จะไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองร่างกายนี้ต้องมีผู้สั่งผู้ใช้ผู้สั่งผู้ใช้นั่นก็คือใจร่างกายนี้จะทำอะไรได้ต้องมีธาตุรู้คือใจเป็นผู้สั่งชีวิตของพวกเราจึงมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นร่างกายที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟและส่วนที่เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นธาตุรู้เมื่อธาตุรู้มารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟก็ปรากฏเป็นบุคคลขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาแล้วความหลงก็จะหลอกให้ผู้รู้ผู้คิดนี้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นจิตใจเป็นธาตุรู้เป็นของผู้รู้ของธาตุรู้พอไปคิดว่าเป็นของธาตุรู้เป็นของผู้รู้ก็เกิดความหวงเกิดความยึดติดในธาตุทั้งสี่คือในร่างกายแล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากให้ธาตุทั้งสี่นี้อยู่ไปนานๆให้ร่างกายนี้รวมตัวกันไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายนี้ แตกสลายไปไม่อยากให้ธาตุทั้งสี่ที่รวมตัวกันมาเป็นร่างกายนี้แยกตัวออกจากกันพอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครที่จะมายับยั้งการแยกตัวของธาตุทั้งสี่ได้ธาตุทั้งสี่นี้จะพยายามแยกตัวออกจากกันตลอดเวลาเวลาใดที่การแยกตัวนี้มีกำลังมากกว่าการรวมตัวร่างกายก็ถึงแก่ความเสื่อมถึงแก่ความตายเวลาใดที่การรวมตัวของธาตุทั้งสี่ยังมีกำลังมากกว่าการแยกตัวร่างกายนี้ก็ยังจะอยู่ต่อไปได้เช่นตราบใดที่ยังมีการดื่มน้ำได้มีการหายใจได้มีการรับประทานอาหารได้ตราบนั้นร่างกายก็ยังจะอยู่ต่อไปได้แต่พอเวลาใดที่ร่างกายนี้ไม่สามารถดื่มน้ำได้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ไม่สามารถหายใจได้ร่างกายก็จะตายไปเพราะการรวมตัวนี้มีกำลังน้อยกว่าการแยกตัวออกจากกันของธาตุทั้งสี่นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะศึกษาควรจะทำการเข้าใจกันให้รู้ว่าร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรานี้ความจริงเป็นเพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันด้วยอำนาจของใจของเราผู้สั่งให้มันมารวมกันใจเป็นผู้สั่งให้หายใจใจเป็นผู้สั่งให้เอาน้ำมาดื่มมารับประทานใจเป็นผู้สั่งให้เอาอาหารเข้ามาในร่างกายตราบใดที่ใจสามารถสั่งให้การรวมตัวของธาตุทั้งสี่นี้รวมตัวกันได้ตราบนั้นร่างกายก็ยังจะมีชีวิตอยู่แต่พอใจไม่สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายนำธาตุทั้งสี่เข้ามารวมตัวกันได้เวลานั้นร่างกายก็จะหยุดทำงานการหายใจก็จะหยุดการดื่มน้ำก็จะหยุดการรับประทานอาหารก็จะหยุดพอไม่มีการดื่มน้ำไม่มีการหายใจไม่มีการรับประทานอาหารร่างกายก็มีแต่จะแตกสลายธาตุทั้งสี่ก็จะเริ่มแยกตัวออกจากกันอย่างถาวรและจะไม่มีการรวมตัวกันอีกต่อไปส่วนธาตุรู้คือใจผู้ที่เป็นผู้มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ก็เดินทางต่อไปตามอำนาจของโมหะความหลงไปตามอำนาจของตัณหาความอยากก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ไปรับผลของบุญของบาปที่ได้ทำเอาไว้ต่อไปเช่นถ้าเวลาตายไปผลบาปมีกำลังมากกว่าผลบุญผลบาปก็จะดึงให้ใจนี้ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกจนกว่าผลบาปที่ได้ทำเอาไว้นั้นหมดกำลังที่จะดึงใจให้ไปอยู่ในอบายใจก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ได้ธาตุสี่ก้อนใหม่ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ในท้องของมารดาเวลาที่มีการก่อร่างสร้างตัวของธาตุสี่ในท้องของมารดาแล้วมีดวงจิตดวงใจที่กำลังต้องการร่างกายอันใหม่มาครอบครองการปฏิสนธิก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตของทารกที่มีอยู่ในร่างกายขึ้นมาตามลำดับจนไม่สามารถอยู่ในครรภ์ได้อีกต่อไปก็จะคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วก็จะมีการหายใจเอาธาตุลมเข้าไปมีการดื่มน้ำนม เอาธาตุน้ำกับธาตุดินเข้าไปพอมีการเติมธาตุเข้าไปร่างกายก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับแล้วระหว่างที่เจริญเติบโตธาตุรู้คือใจก็จะสั่งให้ร่างกายคือธาตุดินน้ำลมไฟนี้ไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของตนถ้าทำบุญก็จะสะสมบุญไว้ในใจถ้าทำบาปก็จะสะสมบาปไว้ในใจพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญที่ได้สะสมไว้กับบาปที่ได้สะสมไว้ก็จะมาฉุดลากเอาดวงใจดวงจิตนี้ไปตามกำลังของบุญหรือของบาปถ้าบาปมีกำลังน้อยกว่าบุญบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะพาจิตใจไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์จนกว่าบุญจะหมดกำลังไม่สามารถดึงจิตใจให้อยู่ในสวรรค์อยู่ในโลกทิพย์ได้จิตใจก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บมีการตายนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังมีความหลงมีความยึดติดในร่างกายยังมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาร่างกายที่มีอยู่นี้ตายไปก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่ต่อแล้วก็ต้องกลับมาแก่มาเจ็บกับมาตายกับร่างกายอันใหม่อีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มาเกิดก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเวลามีความแก่ความเจ็บความตายก็จะมีแต่ความทุกข์ใจทรมานใจไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะยังมีการเกิดอยู่จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความฉลาดผู้ที่สามารถมองเห็นต้นเหตุของการกลับมาเกิดของจิตใจได้ว่าเกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในร่างอยู่ในจิตใจความอยากที่จะพาให้จิตใจมาเกิดใหม่ก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามตัณหาความอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขอยากได้อยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขนั้นมีแต่ความเจริญเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นนั่นเองและความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นนี่คือความอยากสามประเภทด้วยกันที่เป็นเหตุที่พาให้จิตใจนี้กลับมามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะอยากจะใช้ร่างกายตอบสนองกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีร่างกายการอยากจะมีลาภยศสรรเสริญสุขทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายการอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปก็ทำให้เวลาที่เสื่อมไปก็จะกลับมาหาใหม่ก็จะกลับมาเกิดใหม่นี่คือต้นเหตุที่ทำให้จิตใจต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยแล้วมีแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกครั้งไปเพราะร่างกายทุกครั้ง ทุกร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอรหันตสาวกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นด้วยญาณที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการนั่งสมาธิเจริญปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่านร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟและรู้ว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็รู้ว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านก็เลยหยุดความอยากอยู่เฉยๆปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของเขาเพราะไม่มีใครที่จะมายับยั้งมันได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ไม่ได้ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายแต่กลับทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาและทำให้จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่เพราะยังอยากให้มีร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆพอร่างกายที่มีอยู่ไม่ยอมอยู่ร่างกายที่มีอยู่แตกสลายไปใจที่ยังอยากมีร่างกายใหม่ก็จะไปเกิดใหม่อีกแต่ถ้ามีสติมีปัญญารู้ว่าความอยากมีร่างกายนี้จะพาให้ไปเกิดใหม่ก็หยุดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายรู้ว่าอยากแล้วทำให้เกิดความทุกข์ก็หยุดความอยากพอหยุดแล้วใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเวลาที่ตายไปก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้ความจริงอันนี้ที่ทำให้พวกเราต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นแต่พอเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้หยุดกามตัณหาหยุดภวตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้เราทำทานกันให้เรารักษาศีลกันให้เราภาวนากันเพราะการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้จะเป็นการกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปนั่นเองพอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ต้นไม้ใบหญ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาร่างกายนี้ก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราเราต้องการให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราเลยต้องทุกข์เพราะว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราไม่ว่าเราจะไปอยากกับอะไรก็ตามมันจะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีแม้แต่ร่างกายคนอื่นก็ทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราหมั่นทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้เรารักษาศีลกันแล้วก็ให้เราภาวนากันเช่นวันพระนี้ให้เรามาวัดกันมาทำบุญทำทานกันแทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปซื้อของตามความอยากต่างๆหรือไปทำตามความอยากต่างๆให้เอามาทำบุญแทนเพราะจะทำให้ความอยากนั้นเบาบางลงไปความอยากจะซื้อของจะน้อยลงไปความอยากจะไปทำอะไรตามความอยากเช่นไปเที่ยวก็จะน้อยลงไปเพราะการทำบุญนี้จะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มขึ้นมาทำให้เราไม่ต้องทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนี้จะเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นไม่ใช่ให้มีน้อยลงไปแต่การไม่ทำตามความอยากนี้จะทำให้ความอยากนี้มีน้อยลงไปทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากเอาเงินไปทำอะไรตามความอยากเราไม่เอาไปทำเราเอามาทำบุญแทนใจของเราก็จะลดความอยากลงไปปริมาณความอยากที่มีอยู่ในใจน้อยลงไปเท่าไหร่ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะน้อยลงไปตามลำดับความสงบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความสุขความอิ่มความพอใจก็จะมีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับตามกำลังของการทำทานของพวกเราถ้าเราทำทานได้มากเช่นผู้ที่ออกบวชนี้เขาสละเงินทองไปหมดเขาไม่ต้องการที่จะใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดนั่นเองเวลาเราเอาเงินไปซื้อของตามความอยากนี้มันจะทำให้เราติดทำให้เราอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆและเวลาที่เราไม่ได้ซื้อเราจะทุกข์ทรมานใจมากแต่ถ้าเราเลิกซื้อของต่างๆตามความอยากเราก็จะไม่มีความอยากและเวลาเราไม่มีเงินทองจะซื้อของตามความอยากเราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นผู้ที่มาบวชนี่เขาไม่เดือดร้อนกับเรื่องการใช้เงินทองซื้อสิ่งของต่างๆเพราะเขาเอาเงินทองมาทำบุญให้หมดการทำบุญหมดเอาเงินทองมาทำบุญหมดนี้แทนที่จะทำให้ใจเขาอยากกลับทำให้ใจเขาไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากซื้อของด้วยเงินทองไม่อยากไปเที่ยวด้วยการใช้เงินทองเพราะการทำบุญนี้จะทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มแล้วทำให้ความอยากที่จะใช้เงินทองนี้มันหมดไปผู้ที่มาบวชจึงไม่ต้องใช้เงินทองกันเพราะว่ามีวิธีที่จะทำให้เขามีความสุขมากกว่าการใช้เงินทองก็คือการรักษาศีลเมื่อสามารถสละเงินทองไปได้หมดจะเห็นว่าการรักษาศีลนี่มันแสนจะง่ายดายไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเลยการที่เรายังรู้สึกว่ายากต่อการรักษาศีลก็เพราะว่าเราต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของตามความอยากต่างๆเวลาเราซื้อเราอยากมีเงินมีทองบางทีเราก็ต้องพูดปดบ้างบางทีเราก็ต้องโกงบ้างเพื่อที่ให้เราได้เงินทองมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่ต้องการเงินทองแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรที่ทำให้เราจะต้องไปทำบาปทำกรรมกันผู้ที่สละเงินทองไปไม่ใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากแล้วนี่จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายรักษาศีล5ก็ได้รักษาศีล8ก็ได้เพราะไม่ต้องไปเที่ยวแล้วคนที่ถือศีล8นี้เลิกเที่ยวเลิกใช้เงินทองแล้วไม่ต้องไปซื้ออาหารกินแบบไม่มีขอบมีเกศกินก็พอให้อยู่ได้ก็พอซึ่งกินวันละครั้งเดียวก็พอหรือถ้ามากกว่านั้นก็ไม่เกินเที่ยงวันไปหลังจากเที่ยงวันก็เลิกกิน แล้วการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปดูมหรสพไปร้องรำทำเพลงไปงานเลี้ยงต่างๆไปสถานบันเทิงต่างๆนี้ก็ไม่ต้องไปก็ไม่ต้องเพราะไม่มีเงินทองไปอันนี้ก็จะทำให้ถือศีลแปดได้อย่างง่ายดายถ้าถือศีลแปดได้ก็จะทำให้มีเวลาที่จะมาภาวนามาเจริญสติสมาธิและปัญญาการเจริญสติเรียกว่าสมถภาวนาการเจริญสตินี้จะควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี้ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือถ้าไม่คิดความอยากก็จะอยากไม่ได้เช่นถ้าเรานั่งเฉยๆไม่มีความคิดเราจะไม่อยากได้อะไรแต่พอเราคิดถึงนั่นถึงนี่เราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปหาเขาอยากจะไปคุยกับเขาอยากจะไปเล่นกับเขาแต่ถ้าเราหยุดความคิดต่างๆเหล่านี้ได้ความอยากก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้พอความอยากไม่โผล่ขึ้นมาใจก็สงบมีความสุขมีความสุขมากกว่าการที่เราได้ไปทําตามความอยากเพราะความสุขที่เราได้จากการทําความอยากนี้เป็นความสุขเพียงแป๊บเดียวเหมือนควันไฟเวลาได้ดื่มเครื่องดื่มก็มีความสุขพอหยุดดื่มความสุขนั้นก็หายไปพอได้รับประทานก็มีความสุขพอเสร็จจากการรับประทานมันก็หายไปแล้วก็จะมีความอยากอันใหม่โผล่ขึ้นมาทำให้ความสุขที่ได้จากการดื่มการรับประทานนั้นหายไปเช่นอยากดื่มได้ดื่มแล้วก็อยากฟังก็ต้องไปฟังได้ฟังแล้วก็อยากดูก็ไปดูมันก็จะมีเรื่องให้เราอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้ความอยากมันก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ลองใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลามันอยากอะไรก็ใช้พุทโธดับมันแข่งกับมันมันคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าพุทโธชนะความอยากจะไปหาคนนั้นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหายไปก็จะอยู่เป็นสุขอยู่แบบไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราอันนี้คือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสติเพื่อที่จะทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเรานิ่งทำให้ใจของเราเย็นสบายนี่คือเรียกว่าความสงบหรือสมาธิถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้จิตรวมสักแต่ว่ารู้ไม่ปรุงแต่งมีอุเบกขาไม่หิวไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นมีความพอใจที่จะอยู่เฉยๆมีความอิ่มพออยู่ในตัวของมันเองอันนี้เราก็เรียกว่าสมาธิเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผู้ใดถ้าได้พบกับความสุขอันนี้แล้วก็จะสามารถละความสุขต่างๆไปได้หมดเลยจะไม่แสวงหาลาภยศสรรเสริญจะไม่แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสมาบำรุงบำเรอจิตใจเพราะมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้จะขวนขวายแต่การเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดไม่คิดปรุงแต่งไปตามความอยากต่างๆเพื่อที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจมีความสุขแต่การควบคุมความคิดนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้มีความสุขได้อย่างถาวรเพราะว่าเวลาใดที่เผลอไม่ได้ควบคุมเวลาใดปล่อยให้จิตคิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ความอยากคือตัณหาต่างๆหมดไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้คิดไปในทางที่จะทำให้ไม่อยากได้เ อยากได้อะไรให้มองว่าสิ่งที่เราอยากได้จะต้องตายไปเช่นอยากได้แฟนแต่ถ้าเราคิดว่าได้แฟนมาแล้วอยู่กับเราไม่กี่วันเขาก็จะตายไปหรือเขาจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปพอเราคิดอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่อยากได้แฟนหรืออยากได้ลูกก็ให้คิดว่าเกิดได้ลูกแล้วลูกพิการเป็นยังไงลูกเป็นพิการทางสมองพิการทางร่างกายหูหนวกตาบอดถ้าเราได้ลูกแบบนี้เราอยากจะได้หรือไม่ถ้าเราคิดไปในทางที่เสื่อมในทางที่ไม่ดีที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มันก็จะทำให้เราไม่อยากได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดไปในทางที่เสื่อมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต่อให้มันดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนมันก็ต้องมีวันเสื่อมมันมีวันหมดมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปของต่างๆที่เราซื้อมานี่ใหม่ๆก็ดีพอปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มเก่าแล้วเริ่มไม่ดีตามมาแล้วเราก็อยากจะทิ้งมันถ้าเราเห็นมันก่อนที่เราจะไปซื้อมันเราก็ไม่ต้องเสียเงินพอเราไปเสียเงินแล้วไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาไปทิ้งอยู่ดีเสียเงินไปเปล่าๆทำไมนี่คือการใช้เงินโดยไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความคิดถึงอนาคตของสิ่งที่เราจะได้มาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปจะต้องมีวันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปของต่างๆเวลาซื้อใหม่ๆเช่นรถยนต์มันก็ดีแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มมีปัญหาตามมาเดี๋ยวเสียตรงนั้นเดี๋ยวเสียตรงนี้ก็ต้องเอาเข้าอู่ไปซ่อมแทนที่จะเอาไปขับไปนู่นมานี่ก็ต้องมานั่งรอให้ช่างเขาซ่อมรถยนต์แล้วก็ต้องเสียเงินค่าซ่อมนี่คือการคิดที่จะทำให้เราตัดความอยากต่างๆให้หมดไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากได้นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันไม่เป็นของเราตลอดมันจะต้องมีวันที่จะจากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปเวลาที่เราต้องพัดพรากจากของที่เรารักเราจะรู้สึกอย่างไรสุขหรือทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่มีอะไรจะต้องพัดพรากจากกันเราก็จะไม่ทุกข์สิ่งที่เราไม่อยู่เราก็ต้องพยายามตัดมันให้ได้ปล่อยมันให้ได้เช่นสิ่งที่เรายังมีอยู่ขณะนี้ก็คือร่างกายของเราร่างกายของเราเราก็ต้องหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายจากเราไปสักวันใดวันหนึ่งเร็วหรือช้าไม่มีใครรู้ได้ความแก่นี้อาจจะรู้กันเพราะว่ามันเป็นไปตามวัยตามอายุแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายนี้มันมาได้ทุกวัยทุกอายุนะงั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไม่ปล่อยมันเวลาที่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจอความตายนี้เราจะทำใจไม่ได้เราจะทุกข์ใจเป็นอย่างมากเราจึงต้องพยายามคิดไปในทางที่จะทำให้เราปล่อยวางร่างกายนี้ให้ได้อย่างคิดอย่างที่เมื่อกี้สอนให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่จะต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมของเขาจะต้องกลับไปสู่ที่เดิมของเขากลับไปสู่ที่ตั้งของเขาน้ำก็จะกลับไปสู่น้ำดินก็จะกลับไปสู่ดินลมก็จะกลับไปสู่ลมไฟก็จะกลับไปสู่ไฟจะไม่อยู่รวมกันเป็นร่างกายนี้ไปเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งพลังกำลังที่จะรวมตัวธาตุสี่ให้อยู่รวมกันนี้มันสู้กำลังที่จะดึงฉุดกระชากให้ธาตุทั้งสี่แยกออกจากกันได้เวลานั้นก็จะเกิดความตายขึ้นมาแต่ไม่มีใครตายมันเป็นเพียงการแยกของธาตุทั้งสี่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นธาตุรู้เราเป็นธาตุที่คิดที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นธาตุรู้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟเราก็เลยคิดว่าเราตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราร่างกายเป็นธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่จะต้องแยกออกจากกันไปคนละทิศคนละทางเช่นเวลาคนตายเวลาเขาเอาไปเผาเสร็จแล้วนี้จะเหลืออะไร ก็เหลือแต่ธาตุดินธาตุดินก็คือขี้เถ้าและเศษกระดูกที่เราเอาไปลอยอังคารกันไปลอยในทะเลกันกับส่งให้กลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะมันเป็นของธรรมชาติร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเราเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัยมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองตัณหาความอยากต่างๆของเราแต่ถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้อีกต่อไปเมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายร่างกายจะตายร่างกายจะเจ็บก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายนี้แล้วเหมือนกับเวลาที่เราไม่ต้องใช้รถยนต์เดินทางไปไหนมาไหนถ้ารถยนต์มันเสียเราก็ไม่เดือดร้อนเสียก็ปล่อยมันเสียไปรถยนต์มันหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่เดินทางไปไหนเราอยู่บ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เราต้องการอะไรมันก็มีอยู่ในบ้านของเราแล้วเราไม่ต้องไปออกไปหาอะไรภายนอกบ้านเมื่อเราไม่ต้องออกไปหาอะไรภายนอกบ้านเราก็ไม่ต้องมีรถยนต์พาเราไปจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลากำจัดความอยากที่จะมาคอยทำลายความสงบความสุขของใจได้ทุกครั้งเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายนี้เป็นอะไรไปนี่คือเรื่องของปัญญาเรื่องของความคิดถ้าเราจะคิดให้คิดในทํานองนี้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าเราไปยึดไปอยากให้มันเป็นของเราเราก็จะทุกข์เพราะว่ามันจะไม่เป็นของเราเมื่อถึงเวลาที่มันจะจากเราไปถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราจะได้สอนใจเราไม่ให้ไปอยากให้ร่างกายนี้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะสอนใจไม่ให้ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมีร่างกายอันใหม่เพราะเราไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเพราะเรามีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่เองดังนั้นเราจึงต้องมาปฏิบัติกันมาสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นก่อนถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้พอเราหยุดใช้ร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเวลาร่างกายตายไปแล้วเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเรารู้ว่าการมีร่างกายอันใหม่ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองเพราะเมื่อมีร่างกายใหม่แล้วก็จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นอันนี้คือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาด้วยพระองค์เองทรงสละราชสมบัติสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเรียกว่าเป็นการทำทานแล้วก็ทรงออกบวชทรงรักษาศีลแล้วก็ทรงบำเพ็ญภาวนาจิตตภาวนาท่านต้นก็สมถะภาวนาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาออกจากเวลาใจออกจากความสงบมาคิดปรุงแต่งก็เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดในทางวิปัสสนาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เที่ยงอยากให้เป็นของเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็จะจากอย่างสบายจากอย่างปรมังสุขขังคือบรมสุขจากแบบพระพุทธเจ้าจากแบบพระอรหันตสาวกเนี่ยพระพุทธเจ้าทำมาแล้วทำได้แล้วพระอรหันตสาวกผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติท่านก็ได้ผลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ผลมาแล้วพวกเราก็เป็นเหมือนกัน เหมือนกันถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเพราะว่าผลนี้มันเกิดจากเหตุก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาดังนั้นในวันพระนี้พวกเราจึงมาวัดกันเพื่อมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เติมความรู้ที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เพิ่มให้ได้มากยิ่งขึ้นไปเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำทานอย่างไรเราจะต้องรักษาศีลอย่างไรต้องรักษาศีลกี่ข้อจะต้องภาวนาอย่างไรวิธีภาวนาทำใจให้สงบจะต้องทำอย่างไรวิธีที่จะเจริญวิปัสสนาจะต้องคิดอย่างไรถึงจะเป็นวิปัสสนาถึงจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆละตัณหาความอยากต่างๆได้จึงต้องเข้าวัดอยู่เรื่อยๆวันพระท่านถึงเรียกว่าวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมชาวพุทธที่แท้จริงนี้ควรจะมีวันฟังธรรมกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้เติมความรู้เพื่อที่เราจะได้มาทบทวนความรู้ของเราว่าเรากำลังดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินหรือไม่ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่แทนที่จะทำทานกับโลภอยากได้เงินมากขึ้นแทนที่จะรักษาศีลกับไม่ยอมรักษาศีลแทนที่จะฝึกสติทำใจให้สงบกับปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่านด้วยความอยากต่างๆแทนจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรากลับไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเรานี่คือการเดินสวนทางของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่านี่คือทางของกิเลสตัณหานั่นเองทางของโมหะอวิชชาคือความหลงที่มองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงก็เลยไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรากลับไปคิดว่ามันเป็นของเราไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะให้ความสุขกับเราแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันจะจากเราไปเราถึงจะรู้ว่ามันให้ความทุกข์กับเราแต่พอถึงเวลานั้นมันก็สายเกินไปเราไม่มีกำลังที่จะสู้กับความหลงกับความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับเราได้เราจึงต้องมาสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิในขณะที่เรายังมีกำลังที่จะสร้างมันได้พอเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเราจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือต่อสู้กับมันได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราจะได้ใช้ปัญญาหยุดมันได้เวลาเกิดความหลงขึ้นมาเราก็จะใช้ปัญญาหยุดมันได้ตอนนี้เราจึงต้องเข้าวัดกันอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มีวันพระอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็มีวันหยุดหนึ่งวันหยุดการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้เรามาหาความสุขทางใจกันมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันถ้าเราทำแล้วเราจะได้ผลพอเราได้ผลเราก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะทำให้มีให้มากขึ้นพอเราได้ผลจากการทำใจให้สงบแล้วเราจะอยากให้มันสงบมากขึ้นเราก็อาจจะมาวัดบ่อยขึ้นแทนที่จะมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเราอาจจะมาอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งถ้าแทนที่เราจะไปทำมาหากินหาเงินหาทองเราก็หยุดเอาเวลามาหาความสุขทางใจดีกว่าเอาเวลามาทำใจให้สงบดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาและเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปนานๆตราบใดที่เรารู้จักวิธีทำใจให้สงบได้ตราบนั้นเราก็จะมีความสุขจากความสงบได้เสมอไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากเงินทองเพราะเงินทองนี้เราไม่สามารถที่จะรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดพอเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้แต่เวลาเราตายไปนี้เราสามารถเอาสติที่ทำใจให้สงบไปกับเราได้เราสามารถทำใจให้สงบได้แม้แต่ในขณะที่เราไม่มีร่างกายนี่คือสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์จากการมาวัดมาพัฒนาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ยั่งยืนก็คือจิตใจดีกว่าไปพัฒนาลาภยศสรรเสริญ ไปพัฒนาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นของชั่วคราวถึงแม้จะได้มากมายขนาดไหนก็ตามแต่พอเวลาร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันจะต้องหมดไปเราไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้เลยแต่สิ่งที่เราจะเอาติดไปได้ก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาและผลที่ได้จากการทำทานรักษาศีลภาวนาก็คือความสงบคือความสุขจึงขอให้พวกเราพยายามเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งควรจะมีวันพระสักหนึ่งวันเป็นวันที่เราควรหยุดการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราทำที่บ้านได้ก็ทำอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาทำที่วัดก็ได้ทำทานเราทำกับคนที่บ้านก็ได้ให้กับพ่อให้กับแม่ก็ได้ให้กับพี่ให้กับน้องให้กับใครก็ได้หรือจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับวัดนั้นวัดนี้ก็ได้ไม่ต้องมาที่วัดก็ได้การทำบุญสมัยนี้อยู่ที่บ้านได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ฟังได้ที่บ้านก็มีหนังสือธรรมะมีซีดีธรรมะมีสื่อทางอินเทอร์เน็ตสามารถฟังเทศน์ฟังธรรมได้เช่นตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook อยู่ท่านที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเหมือนกับได้มาที่นี่เลยแล้วก็อยู่ที่บ้านก็สามารถภาวนาได้เจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เจริญปัญญาคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าที่บ้านเราอยู่นั้นสงบไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีคนมารบกวนการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติที่บ้านได้เหตุที่เรามาวัดกันก็เพราะว่าบางทีที่บ้านมันวุ่นวายคนมันเยอะเรื่องมันเยอะมันรบกวนการปฏิบัติของเราเลยต้องมาวัดเพราะวัดนี้จะเป็นสถานที่เงียบสงบวัดนี้จะคอยกำจัดสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่มาก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่มารบกวนคนที่จะมาแสวงหาความสงบคนที่จะมาปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาภาวนานี่คือเรื่องของวันพระที่เป็นวันนี้ที่พวกท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันขอให้พยายามบำเพ็ญกันไปเรื่อยๆแล้วความสุขความเจริญของจิตใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอรหันตสาวกอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจจังวุฒฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติงดตอบคำถามดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็มีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่ฝากคำถามมา คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งเคยอธิษฐานจิตแล้วเป็นดังที่อธิษฐานไว้การอธิษฐานผิดแนวทางการปฏิบัติหรือไม่คะ การอธิษฐานนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับผลที่เราได้รับการอธิษฐานนี้เป็นการตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาถึงจะเรียกว่าแปลว่าอธิษฐานทางพระพุทธศาสนาแต่ทางโลกไปแปลคำว่าอธิษฐานว่าขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอขอก็เลยคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้ก็เลยไม่ต้องทำอะไรมัวแต่ขอไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจเพราะว่าของต่างๆที่เราต้องการนั้นมันเกิดจากการกระทำของเราเป็นหลักถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้เช่นอยากจะเรียนจบปริญญานั่งขอแต่ไม่ไปเรียนถ้าไม่เรียนไม่มีวันที่จะจบปริญญาได้จะจบปริญญาต้องตั้งใจเรียนอธิษฐานที่ว่าจะต้องไปเรียนอธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลผลมันเกิดจากเหตุดังนั้นเราต้องอธิษฐานคือตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใจเรียนหนังสือไปโรงเรียนทุกวันไม่ขาดเรียนเดี๋ยวเราก็จะเรียนจบแต่ถ้าเราอธิษฐานขอให้เรียนจบแต่ไปเที่ยวตามศูนย์การค้าไปตามโรงภาพยนตร์อย่างนี้อธิษฐานไปจนวันตายมันก็ไม่ทำให้เรียนจบได้ที่บางอย่างที่เราขอนี่เราจะขอแล้วไม่ขอมันก็มาเองของมันจะมาเวลาไม่ต้องขอมันก็มาเองได้ทีนี้เราไปขอมันก็เลยคิดว่าการขอนี่ทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกัน ข้อที่สองหลังจากนั่งภาวนาเสร็จออกจากสมาธิเกิดมีคำพูดขึ้นในใจว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นคือเกิดจากอะไรคะทำไมคิดแบบนี้คะ ก็ความคิดมันคิดได้ทุกอย่างคิดอะไรก็คิดได้เราจึงต้องใช้ปัญญาหรือใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาวัดความคิดของเราเพราะความคิดของเรามันไม่มีมาตรฐานไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริงจริงบ้างไม่จริงบ้างถ้าเราไปเชื่อความคิดของเราเราก็จะลำบากได้เพราะความคิดของเราส่วนใหญ่นี้มันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเช่นบาปไม่มีบุญไม่มีนี่เป็นความคิดของคนตาบอดคนตาบอดนี่มองไม่เห็นอะไรก็บอกว่าสีเขียวไม่มีสีแดงไม่มีฮะก็คิดได้เพราะมองไม่เห็นเห็นแต่สีดำเวลาเราหลับตานี่เราจะเห็นสีอะไรเราก็เห็นแต่สีดำแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีสีเขียวสีแดงมีแต่สีดำอันนี้ก็ลักษณะของคนตาบอดตาบอดทางตาในคือตาทิพย์นี่มองไม่เห็นนรกสวรรค์แต่คนที่เขาไม่บอดทางตาทิพย์นี่เขาเห็นนรกเห็นสวรรค์เพราะนรกสวรรค์มันอยู่ในโลกทิพย์มันไม่ได้อยู่ในโลกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเราต้องเห็นด้วยตาในตาทิพย์เราต้องลืมตาคนที่ลืมตาแล้วก็คือพระพุทธเจ้าแต่พวกเรายังไม่ลืมตาเรายังไม่รู้ว่าสวรรค์มีหรือไม่มีเราก็อาจจะคิดได้ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีอันนี้มันก็เป็นความคิดของคนตาบอดเราจึงต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพื่อเราจะได้มีคนตาดีมาบอกเราว่าอะไรมีหรืออะไรไม่มีดังนั้นเวลาที่เราคิดอะไรที่มันสวนทางกับความคิดของคนตาดีเราจะได้รู้ว่าเรากำลังคิดผิดกำลังมีมิจฉาทิฏฐิเห็นกงจากเป็นดอกบัว คำถามจากผู้ฝากถามมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าการที่ลูกหยิบเงินของพ่อแม่ไปโดยที่ไม่บอกกล่าวขออนุญาตไม่เป็นบาปแต่ว่าพ่อแม่หยิบเงินของลูกไปโดยไม่ได้บอกลูกพ่อและแม่จะได้รับบาปกรรมเรื่องนี้เป็นอย่างไรขอให้พระอาจารย์ไขข้อสงสัยด้วยครับ เงินนี้ถ้าเป็นของใครถ้าเราไปหยิบโดยที่เขาไม่อนุญาตนี่ผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ2คือการลักทรัพย์อาทินาคือไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ของใครก่อนที่เราจะเอามานี่เราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกก็ตามถ้าเป็นเงินของลูกแล้วพ่อแม่ไปหยิบมาอันนี้ก็ถือว่าขโมยเงินของลูกถ้าเป็นเงินของพ่อแม่แล้วลูกไปหยิบมาก็แสดงว่าขโมยเงินของพ่อแม่ยกเว้นว่าได้มีการทําความเข้าใจกันก่อนว่าเงินของพ่อแม่กับเงินของลูกนี่เป็นเจ้าของเดียวกันใครอยากจะหยิบไปใช้ก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ก็ถือว่าไม่ได้ขโมยกันต้องมีความเห็นมีความเข้าใจตรงกันก่อนแต่ถ้ามีความเห็นว่าของใครของมันเนี่ย เงินของลูกก็เป็นของลูกเงินของพ่อของแม่ก็เป็นของพ่อของแม่ใครจะไปเอาก็ต้องไปขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนถึงจะไม่เป็นบาป คำถามจากป้าแมรี่ข้อหนึ่งภิกษุณีเป็นพระธรรมดาที่ยังไม่เข้ากระแสพระนิพพานใช่ไหมคะ คือภิกษุณีนี่ก็เป็นนักบวชเหมือนกับภิกษุทีนี้จะเข้าเป็นพระโสดาบันหรือไม่ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเขาถ้าเขาปฏิบัติเขาก็เป็นโสดาบันได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ได้เป็นงั้นการเป็นพระเฉยๆนี่ไม่ได้เป็นตัวรับรองว่าได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วงั้นก็ดีเลยลูกมาบวชวันนี้พอบวชปั๊บก็กลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาเลยการโกนหัวกับการห่มผ้าเหลืองนี้ไม่สามารถทำให้เราเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาได้การจะเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาได้ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ข้อ2คำว่าอุบาสิกานึกว่าเหมือนแม่ชีถ้าไม่ใช่อุบาสิกาคืออะไรคะต่างจากคฤหัสถ์อย่างไรคะ อุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่ยังครองเรือนอยู่แต่รักษาศีล8ถ้าผู้ชายก็เรียกว่าอุบาสก ข้อ3พวกที่มาวัดนี่ที่แต่งขาวหมดถ้าไม่ใช่ชีซึ่งโกนหัวแตกต่างอย่างไรจากพวกใส่เสื้อขาวท่อนล่างดำคะ เสื้อผ้าไม่ได้เป็นตัวแยกแยะว่าเขาเป็นอะไรต้องถามเขาว่าเขาถือศีลอะไรศีล5หรือศีล8หรือศีล10เนี่ยมีศีล10ด้วยแม่ชีบางรูปก็ถือศีล10ก็คือไม่แตะต้องเงินทอง คำถามจากคุณสุทัศน์มีคนสนิทนับถือผีและศาลเจ้าเพราะคิดว่าทำให้รวยได้จะสอนเรื่องผลดีผลเสียอย่างไรครับ มันก็ไม่มีอะไรเสียเพียงแต่มันไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาเท่านั้นเองเพราะว่าผีเจ้านี่มันไม่สามารถที่จะมาทำให้เรารวยได้เรารวยหรือจนอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราขยันทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองเราก็รวยได้ถ้าเราขี้เกียจไม่หาเงินหาทองไม่เก็บเงินเก็บทองเราก็ไม่มีวันที่จะรวยได้งั้นต่อให้ไหว้ผีไหว้เจ้าขนาดไหนมันก็ไม่ได้ทำให้เรารวยหรือเราจนขึ้นมาอยู่ที่การกระทำของเราเอง คำถามจากคุณสาธินีช่วงเจริญสติดิฉันจะใช้พุทโธบ้างกำหนดอิริยาบถบ้างแต่ตอนนั่งสมาธิดิฉันกำหนดพุทโธแล้วจิตจะไม่สงบพอกลับมากำหนดพองยุบจิตจะรวมได้เร็วกว่าพุทโธดิฉันไม่เข้าใจว่าพุทโธมาทั้งวันทำไมจิตกลับสงบเพราะพองยุบคะ ก็เพราะว่าเรามีสติอย่างต่อเนื่องตอนที่เราพุทโธนี่เราก็เจริญสติอยู่แต่พอเวลาเรามานั่งนี่เราถนัดยุบหนอพองหนอแล้วก็ใช้ยุบหนอพองหนอแทนก็เหมือนกันก็เป็นสติเหมือนกันใช้ทดแทนกันได ้คำถามจากคุณวลินทร์วันนี้ดิฉันพาลูกชาย7 ขวบไปเรียนกอล์ฟระหว่างซ้อมลูกตีไปถูกโดนนกดิ้นทุรนทุรายและนิ่งน่าจะตายลูกชายรู้สึกผิดมากกลัวจะตกนรกพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะการที่สิ่งมีชีวิตตายเพราะถือว่าเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งโดยสมบูรณ์ใช่ไหมคะ ถ้าการกระทำนี้ไม่ได้เกิดจากเจตนาความตั้งใจเป็นการผิดพลาดนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งไม่เป็นบาปแต่ก็มีความเสียหายดังนั้นเวลาทำอะไรท่านถึงสอนให้มีสติให้ระมัดระวังว่าเราทำอะไรเราอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะเมื่อทำให้เขาเดือดร้อนเขาอาจจะกลับมาทำให้เราเดือดร้อนได้เช่นพ่อแม่ของเด็กที่เขาถูกตีเขาอาจจะมาหาเรื่องมาเอาความกับเราก็ได้ถึงแม้มันจะไม่บาปแต่เราก็จะต้องไปชดใช้ความเสียหายให้กับผู้ที่เราไปทำความเดือดร้อนถึงแม้จะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามแต่เมื่อมีความเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากเราได ้คำถามจากคุณวรัชยาข้อที่1หนูมีความเลวอยู่มากปัจจุบันได้พยายามปรับปรุงแก้ไขและรักษาศีล5โดยเฉพาะวันพระจะไม่ให้บกพร่องหนูชอบทำบุญให้ทานแต่การภาวนายังไม่ได้เรื่องได้ราวและมีอุปสรรคคือความไม่ดีงามของตนแต่เก่าก่อนคอยรบกวนจิตใจทำให้รู้สึกต่ำต้อยในความดี และละอายใจว่าตนผิดมากไม่มีความดีติดตัวทำให้คิดว่าภาวนาอย่างไรก็ไม่สำเร็จหนูจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์แบบนี้ได้อย่างไรคะ ก็ใช้พุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดควบคุมใจด้วยพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเราจะสามารถหยุดความคิดที่ไม่ดีได้เวลาที่มีความคิดไม่ดีแล้วก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความคิดไม่ดีก็จะหายไปถ้าเป็นความคิดที่ดีเราก็ปล่อยให้มันคิดไป ข้อ2พอเริ่มภาวนาหลังสวดมนต์ไหว้พระเสร็จหนูจะกลัวผีมากค่ะพอหลับตาเริ่มภาวนาความรู้สึกกลัวผีจะแทรกเข้ามาทันทีแต่สวดมนต์ปกติใจก็สบายดีไม่มีความรู้สึกกลัวหนูกราบเมตตาขออุบายกำจัดความกลัวตอนภาวนาด้วยค่ะ เวลากลัวก็ให้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวแล้วเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไป คำถามจากคุณทูเชียงกลางตอนอายุ17ผมสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ 2-3 เดือนไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมพอเรานึกคิดอะไรเป็นไปอย่างที่คิดอยากได้อะไรไม่เกิน3วัน7วันก็มีคนหยิบยื่นให้เป็นดังใจทุกอย่างมีครั้งหนึ่งนั่งภาวนาใจนึกอยากนำกายทิพย์ออกมาพิจารณาสังขารนึกอยากไปโรงเรียนมัธยมนั่งภาวนาไปรู้ตัวอีกทีจิตก็ไปถึงโรงเรียนเห็นคนมากมายผมตะโกนคุยอยู่นานแต่ไม่มีใครสนใจเลยไม่แน่ใจว่าถอดกายทิพย์ไปจริงๆหรือเปล่าครับ ไม่ใช่หรอกมันเป็นความฟุ้งซ่านของใจเราคิดไปเองหมดแล้วนะการให้ทางถามของคุณต่อตอนนี้มีถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook อยู่ท่านผู้ที่ติดตามก็อยากจะถามปัญหาตอนนี้ก็ได้ส่งข้อความมามากมายก็จะให้ถามต่อเลย กับนมัสการนะคะท่านอาจารย์ขอเรียนถามว่าโลภะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นเราเป็นคารวาสเราจะดับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรคะ ก็ต้องใช้สติเป็นในเบื้องต้นก่อนพยายามควบคุมใจอยู่เรื่อยๆให้มีพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาเกิดความโลภความโกรธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโลภเรื่องที่ทำให้เราโกรธถ้าเราอยู่กับพุทโธได้ไปอย่างต่อเนื่องสักพักหนึ่งความโลภก็จะหายไปความโกรธก็จะหายไปแต่มันจะหายชั่วคราวพอเราหยุดพุทโธเราไปคิดถึงสิ่งที่เราโลภสิ่งที่เราโกรธใหม่มันก็จะเกิดขึ้นอีกถ้าอยากที่จะกำจัดเราก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโลภอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วเราก็จะสามารถกำจัดมันได้อย่างถาวรแต่ในเบื้องต้นก็ใช้การท่องพุทโธไปถ้าพุทโธไม่ได้ก็ใช้หลักมักน้อยสันโดษพยายามยินดีกับสิ่งน้อยๆอย่าไปอยากได้มากเอาเท่าที่จำเป็นพอมีพอใช้ก็พอแล้วใช้หลักเหตุผลว่าสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราไม่มีมันเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปมีมันอย่างนี้เราก็พอที่จะหยุดความโลภได้ถ้าเราหยุดความโลภได้ความโกรธก็จะเบาลงไปเพราะความโกรธก็เป็นผลที่เกิดจากความโลภเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธแต่ถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธงั้นก็ใช้ความมักน้อยสันโดษอย่าไปมากมากเอาน้อยๆเอาพออยู่ได้พอมีพอกินหรือยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดษมีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็บอกว่าพอแล้วดีแล้วแค่นี้ก็จบถ้ายังไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้แล้ว สาธุค่ะ เหลืออีก15 นาทีนะถ้าไม่หมดก็ไว้พรุ่งนี้มาถามต่อได ้คำถามจาก Facebook Live นะครับจากคุณปฐมพงศ์นะครับคำบริกรรมพุทโธมีความสำคัญกับการนั่งสมาธิหรือไม่ครับท่านพระอาจารย์ถ้าไม่ใช้พุทโธเอาจิตตามลมเฉยๆได้หรือไม ่ได้ทั้งสองอย่างดูลมก็ได้ใช้พุทโธก็ได้แต่พุทโธนี่เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งที่เวลาที่เราไม่ได้นั่งเวลาแล้วที่เราทำภารกิจต่างๆเราก็ใช้พุทโธเพื่อที่จะควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้ไปเตลิดเปิดเปิงไปคิดถึงสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเรามีพุทโธคอยคุมไว้เวลามานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้เร็วถ้าเราไม่มีพุทโธเลยพอเรามานั่งนี้มันจะไม่สงบเลยงั้นเราต้องฝึกพุทโธก่อนที่เราจะมานั่งเวลานั่งเราจะเปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได ้คำถามจากคุณโสภิตนะครับตอนนี้ฝึกถือศีล8อยู่ที่บ้านรักษาศีล5ก่อนแล้วหลังเที่ยงงดอาหารตอนเย็นสวดมนต์ภาวนาตอนเช้ายังภาวนาไม่ได้เพราะต้องรีบไปตักบาตรค่ะถ้าปฏิบัติอย่างนี้พอจะไปอยู่วัดได้ไหมคะ ก็ลองดูสิถ้าเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราก็จะรู้เราเองว่าเรามีกำลังพอหรือไม่ถ้าเรามีเราก็ไปลองดู ขอบถามจากคุณหยาดฝนนะครับในกรณีที่ลูกชายไปบวชพระเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่พอสึกออกมาเขานำย่ามกลับมาด้วยถามเขาว่าเอามาทำไมเขาบอกว่าอยากเก็บไว้ดูเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับเขาอยากทราบว่าเป็นการกระทำที่ผิดไหมคะ คือของที่เป็นของพระนี่เวลาเราสึกแล้วนี่มันจะเป็นของสงฆ์ถ้าเราต้องการเราต้องขออนุญาตจากสงฆ์ก่อนว่าเราจะขอกลับไปเป็นที่ระลึกถ้าขออนุญาตแล้วได้รับการอนุญาตก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเอาไปโดยถือวิสาสะว่าเป็นของเรานี่ก็ถือว่าเอาสมบัติของสงฆ์ไป คำถามจากคุณจินตนานะครับวิธีการปรับใจเมื่อลูกดื้อรั้นไม่เชื่อฟังขึ้นเสียงเถียงตลอดอย่างไรคะการท่องพุทโธขณะที่โกรธลูกถูกต้องไหมคะ ก็ช่วยได้เวลาที่เราโกรธก็พยายามท่องพุทโธพุทโธเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องของลูกนะถ้าเราไปคิดถึงลูกของลูกเราก็จะยิ่งโกรธขึ้นมาใหญ่แต่ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วลืมเรื่องของลูกไปมันก็จะหายโกรธชั่วคราวแต่พอเรากลับมาเห็นหน้าลูกเราก็จะโกรธอีกวิธีที่จะทำให้เราไม่โกรธกับเขาเลยก็ต้องยอมรับว่าเราไปสั่งไปสอนเขาไม่ได้แล้วเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าอยากเราก็โกรธไปเสียใจแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราแพ้เขาละปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะทำอะไรก็ห้ามไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ผลที่จะเกิดก็เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเราก็ทำอย่างสุดความสามารถแล้วทุกไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องยอมหยุดความอยากของเราที่อยากจะให้เขาทำตามที่เราบอกเราก็จะหายทุกข ์จากคุณเมย์นะครับกราบขออุบายสอนใจเวลาที่จิตจมอยู่กับทุกข ์ก็อย่างว่าเนี่ยทุกอย่างนี่อยู่ที่สติเป็นหลักนะถ้ามีสติแล้วจะถอนออกจากความทุกข์ได้แต่ก็ถอนแบบชั่วคราวถ้าอยากจะถอนอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ละความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กัน คำถามจากคุณจาคะเวลาปฏิบัติธรรมในรูปแบบมักจะมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจพยายามไม่คิดแต่ก็ห้ามไม่ค่อยได้รู้สึกอึดอัดไม่พอใจกับความคิด ก็เราไม่มีสติไงเราไม่มีพุทโธมันก็เลยคิดถ้าเรามีสติมันก็จะไม่คิดอย่างนั้นเราพยายามเจริญพุทโธกันบ่อยๆเจริญกันให้มากๆแล้วความคิดต่างๆมันจะไม่มีไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะควบคุมความคิดได้ความคิดไม่ดีแล้วก็ใช้พุทโธหยุดมันความคิดที่ดีแล้วก็ปล่อยมันออกมา คำถามจากคุณชัยนะครับเวลาเกิดอารมณ์น้อยใจเกิดโทสะจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้แต่ไม่เป็นดั่งใจเราควรใช้อุบายพิจารณาอย่างไรเพื่อให้จิตวางอารมณ์นี้ได้ครับ ก็ต้องยอมรับว่าความอยากของเรานี่ไม่สามารถที่จะได้ทุกครั้งไปเพราะสิ่งที่เราอยากได้นี่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ดังนั้นเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องทำใจล่วงหน้าไว้ก่อนว่าอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้พอไม่ได้เราก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราคิดว่าต้องได้พอไม่ได้เราก็จะเสียใจ คำถามจากคุณปสิตานะครับจิตคืออะไรและจิตกับความคิดต่างกันอย่างไร จิตนี่แหละก็คือตัวที่คิดจิตใจของเราเป็นผู้คิด ป็นผู้รู้เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นผู้ที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้พบยินดีก็ทุกไปแบบหนึ่งยินร้ายก็ทุกไปแบบหนึ่งยินดีก็อยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานๆพอมันจากเราไปก็ทุกยินร้ายก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอมันไม่หายไปก็ทุกอีกทางที่ดีก็ควรทำใจเฉยๆอย่าไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่เรามารับรู้รู้เฉยๆแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่อยากเขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการมาแล้วต้องมีการไปเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลาไปก็จะเสียใจเวลาต้องการให้สิ่งที่เราไม่ต้องการมาให้มันไปมันไม่ไปเราก็จะเสียใจดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการเสียใจเราต้องฝึกทำใจให้เฉยเฉยวิธีที่จะทำใจให้เฉยเฉยก็ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีสติมีพุทโธอยู่เรื่อย ๆคำถามจากคุณสารัตน์ซึ่งเป็นพระสงฆ์นะครับจำเป็นต้องทำฌานไหมครับทำไมเราถึงไม่เรียนฌานที่เป็นของพุทธโดยตรงครับเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ตื่นยานฌานเป็นของพราหมณ์ซึ่งไม่ได้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้า ถามแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปศึกษามาก็มาพูดโมเมไปหมดขี้เกียจตอบขี้เกียจมาอธิบายเออเอาจะพูดหน่อยก็ได้คำว่าฌานก็คือการนั่งสมาธินี่เวลาใจสงบมันก็มีความสงบหลายระดับระดับหนึ่งก็เรียกว่าฌานที่หนึ่งระดับที่สองก็เรียกว่าฌานที่สองอันนี้เป็นการนั่งสมาธิมันมีอยู่ทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์เป็นพุทธมีทั้งนั้นพุทธเจ้าก็สอนให้นั่งสมาธิให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิคือฌานที่สี่เพื่อให้ใจได้เป็นอุเบกขาแต่ศาสนาอื่นที่ไม่มีเหมือนกับพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาไม่มีใครรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากไม่มีใครรู้วิธีจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นทุกขังอันนี้เป็นความรู้พิเศษจำรู้เฉพาะของพระพุทธศาสนาเท่านั้น คำถามจากคุณนรินทร์นะครับการละสักกายทิฏฐิของพระโสดาบันแตกต่างกับการปล่อยวางกามกิเลสของพระอนาคามีอย่างไรครับ คือพระโสดาบันละความยึดติดในร่างกายที่เกี่ยวกับความตายความเจ็บได้คือร่างกายเจ็บจะไม่ทุกข์กับความเจ็บร่างกายตายจะไม่ทุกข์กับความตายส่วนพระอนาคามีนี้ละความกามอารมณ์ในร่างกายของผู้อื่นเช่นเห็นร่างกายของผู้อื่นน่ารักน่าดูน่าชมก็อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาแต่พระอนาคามีนี้ท่านเจริญอสุภะท่านเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายพอเวลาเกิดกามอารมณ์ท่านก็นึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายก็ทำให้ดับกามอารมณ์ไปได้แต่พระโสดาบันยังดับไม่ได้เพราะยังไม่ได้เจริญอสุภะพระโสดาบันเจริญแต่ความเจ็บความตายพิจารณาแต่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วก็ปล่อยวางได้เลยไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายแต่ยังมีความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นพระโสดาบันจึงยังมีครอบครัวอยู่ถ้ายังไม่ได้บวชก็มีครอบครัวนะยังอยากจะมีครอบครัวอยู่ยังอยากจะมีแฟนแต่ถ้าเป็นพระแล้วก็ไม่สึกมามีครอบครัวถึงแม้ว่ายังกำจัดความอยากในการอารมณ์ไม่ได้ก็จะพยายามเจริญอสุภะต่อไปแล้วไม่นานก็จะสามารถกำจัดการอารมณ์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ คำถามจากคุณกันนิกาการฝึกภาวนาขั้นเริ่มต้นพระอาจารย์เคยบอกว่าเหมือนท่องกอไก่หากท่องจำได้แล้วขั้นต่อไปจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะ ขั้นต้นก็ต้องฝึกสติให้มากๆแล้วขั้นต่อไปก็นั่งหลับตาทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งให้ว่างไม่ให้มีอะไรอยู่ในใจเลยมีแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้มีอุเบกขาคือใจที่เป็นกลางปราศจากความรักชังกลัวหลงพอได้ขั้นนี้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็ให้มาสอนใจให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้แต่ถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่เราก็จะอยากได้ถ้าเห็นว่าเป็นสุขก็แสดงว่าเราหลงมองไม่เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปเวลามันหมดนั่นแหละเวลาที่ทุกข์กันเวลาได้มาไม่มีใครทุกข์หรอกดีใจกันแต่เวลาหายไปสิเวลาหมดไปนั่นแหละถึงจะรู้ว่าทุกข์เราต้องมองข้ามขั้นมองไปอนาคตอย่าไปมองแค่ปัจจุบันว่าโอ้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขเราต้องถามว่าเวลามันหายไปจะทำยังไงต้องคิดอย่างนี้บ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีมามีไปต้องคิดถึงเวลามันไปคิดถึงเวลามันเสื่อมแล้วเราจะได้ไม่อยากได้มัน คำถามจากแม่ชีเอนะครับเพื่อนฝากถามว่าเวลานั่งสมาธิหน้าแขนขายิบยิบหมายความว่าอย่างไร อ๋อมันเป็นอาการปกติของร่างกายบ้างของใจที่ไปสร้างมันขึ้นมาบ้างก็สำคัญเราอย่าไปให้ความสำคัญกับมันอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับการภาวนาของเราถ้าพุทโธก็พุทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้เรารับรู้ไม่ว่าจะมาทางร่างกายหรือมาทางใจก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวไม่นานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปหมดหมดแล้วยังพอเวลาจะใกล้จะหมดนะ อีกสักสองข้อครับอาจารย์คำถามจากคุณมารุนะครับเวลามีโทสะจะทำอย่างไรถึงจะรู้เท่าทันอารมณ์โทสะในชีวิตประจำวัน ก็เรามีสติเนี่ยถ้าเรามีสติพอโกรธปั๊บเราก็จะรู้เราโกรธพอเรารู้แล้วเราก็ใช้พุทโธหยุดมันหรือใช้ปัญญาเปลี่ยนใจซะอย่าไปอยากได้มันก็จะหายโกรธ คำถามสุดท้ายนะครับคุณณัฐวัฒน์นะครับขอคำแนะนำในการเจริญอสุภกรรมฐานหน่อยครับแบบที่คารวาสสามารถปฏิบัติได ้ก็เราต้องดูศพมากไปดูซากศพนี่ก็เป็นอสุภะอย่างหนึ่งไปดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายข้างในร่างกายจะไปดูโดยภาพก็ได้เช่นภาพถ่ายที่เขาถ่ายมาจากการผ่าศพหรือภาพที่เขาสอนเด็กนักเรียนนักศึกษาแพทย์ให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะมีหนังมันปิดบังอยู่เราก็ต้องใช้ภาพที่เขาวาดขึ้นมาหรือถ่ายออกมาหรือไปดูของจริงก็ได้ไปขอดูที่โรงพยาบาลเขาจะมีการผ่าศพอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเห็นสภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายแล้วพยายามเอาภาพที่เราได้เห็นนั้นมาคิดอยู่เรื่อยๆจำอยู่เรื่อยๆพอเวลาเราเห็นภาพที่สวยงามแล้วเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วพยายามนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามขึ้นมาแล้วมันก็จะลบล้างความรู้สึกความการอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาได้หมดแล้วใช่ไหม หมดคร ับอาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน